Na banza kiyoko zonga, na banza kiyoko zonga Po pesa kingantango te Yako pesa yo revoa Mokolo kende kie ye, mokolo kende kia ye Anga mwana mobali na lelantina nini Anga mwana mobali na lelantina nini Na lela livuta ya bolingo na zuate Na lela mpasa tikinga nango Na kole la mpota ya mote meko kaukate ya ye Mboko lela nga mwamboli mwa mote mana yo Na lembi kominyo kwa mana yembi na nzembo Ndala yo kangai atoza limpene Yambanda nanga kuna nangambo Mbabombi yo mote meko tibokono mote meko tinyongo Nga impe na ngambo na bimimbwe ya bolingo Yoka ngamba wa o sheri na ngaye Tako basilisa yo posa na ngambo lingo Yoka ngamba wa o sheri na ngaye Baye bisinga yo koma kolia na nganda inzia Yo yo yo mama ye Yanga eleki na koma kolia ndonge na nguba Yo yo yo mama ye Nabanza kiyoko zonga na zelio sepamba Nabandiko mitongelao lilita nanga Nasengi obosa nanga tepa yoke iyo Hatanka leo ndenazwi mama Mama na yo alinga kite ya yo nangao Mpoyo somya libinza ngamobola mawa Nabanza kiyoko zonga na zelio sepamba Na bandiko mitongela lilita nanga Na sengi obosa nanga tepa yoke iyo Hata nkaleo nde nazwi mama Ayeleo Na banza kiyoko zonga na zelio sepamba Na bandiko mitongela lilita nanga Mama na yo alinga kite ya ye nangao Hata nkaleo, nde nazwi mama Hayeleo, oh, hayeleo oh. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, wapesho Ale, oridia Pepe, pepe, pepe, pepe, no kole Wilo mondo Calvanda Santima Yela Okanemo Yela Passagem, se vous plaît.